kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W zachodniopomorskim sytuacja powodziowa jest pod kontrolą, przekazują służby. Duże znaczenie będzie miała jednak pogoda. Śledczy apelują do osób, które mogą coś wiedzieć o wczorajszych wydarzeniach w miejscowości Lubowidza w Łódzkiem. Po zderzeniu samochodów mężczyzna zastrzelił tam kierowcę. Lekarze apelują o ruch, zdrową dietę i badania. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Serca. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiciele rządu zapewniają, że sytuacja powodziowa jest tutaj pod kontrolą, ale wszystko zależy od pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o zakazie korzystania z wód Dolnej Odry. Dotyczy on picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatów Myśliborskiego, Gryfińskiego, Polickiego, Goleniowskiego i miasta Szczecina. Tymczasem zakończył dziś pracę w trybie piętrzenia powodziowego zbiornik Racibórz Dolny. Jak informują Wody Polskie, działanie zbiornika zminimalizowało skutki powodzi dla mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nadal poszukiwany jest mężczyzna, który doprowadził do wypadku drogowego, a następnie zastrzelił kierowcę samochodu, z którym się zderzył. Do tych tragicznych wydarzeń doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Lubowidza w Łódzkiem. Policja zna tożsamość sprawcy. Proszone są także o kontakt osoby, które mogły coś widzieć. Apelujemy do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat samego zdarzenia lub ewentualnie przemieszczały się pojazdem wyposażonym w kamerę samochodową w tym rejonie w czasie popełnienia tego przestępstwa, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 osobiście lub ewentualnie telefonicznie pod numerem telefonu 47 842 6330, ewentualnie pod wszystkim znanym numerem 112. Każda informacja jest dla nas bardzo cenna, gwarantujemy anonimowość. Mówiła Aneta Sobieraj z Policji w Łodzi. Sprawcą jest 39-latek, który jechał Mercedesem. Po spowodowaniu wypadku i oddaniu śmiertelnych strzałów do 49-letniego kierowcy Toyoty odjechał. Pasażerowie Toyoty, która w wyniku zderzenia dachowała kobieta i dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat, nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Ruch, zdrowa dieta, unikanie używek i ograniczenie stresu to najlepsze sposoby na zdrowe serce, przypominają kardiolodzy. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę września, obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Chodzi o to, żeby promować profilaktykę chorób układu krążenia. Regularny wysiłek fizyczny, codzienny spacer to jedna z najważniejszych metod troszczenia się o swoje serce. Zwraca na to uwagę profesor Maciej Banach. Zacznijmy nawet od 4-5 tysięcy kroków dziennie, ale starajmy się być coraz lepsi, bo już wtedy te 4-5 tysięcy kroków już zmniejsza nam ryzyko zgonu czy incydentów sercowo-naczyniowych, ale oczywiście im więcej, tym lepiej. I dlatego jeżeli wdrożymy sobie pewien nawyk zdrowego żywienia, regularnego wysiłku, braku przyjmowania alkoholu i palenia papierosów i będziemy się starali zdrowo spać, to zapewniam, że dla większości naszych pacjentów to będzie najlepsza tabletka na długie życie. Profesor Marek Gierlotka z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dodał, że we wczesnym wykrywaniu chorób kardiologicznych bardzo ważne jest to wykonywanie badań. Żeby zrobić EKG, żeby zrobić echo serca, żeby ocenić też naszą całą taką, można powiedzieć, przestrzeń kardiologiczną, bo może coś się da wyłapać wcześniej. I żeby nie było tak, że pierwszym objawem naszej choroby serca, o której nie wiemy, że ją mamy, jest zawał. Co roku w Polsce ponad 70 tysięcy osób doznaje zawału serca. Londyn ma nową, pływającą atrakcję. To wierna replika 17-wiecznego hiszpańskiego statku handlowo-wojennego. Widział go już nasz korespondent Adam Dąbrowski. Andalusia ma 50 metrów długości i 10 szerokości. Majestatycznie wpłynęła do Tamizy pod mostem Tower. Zacumowała przy dokach świętej Katarzyny. To pływające muzeum, które ma promować region na południu Hiszpanii. Można zwiedzać 6 pokładów, obejrzeć historyczne dokumenty i interaktywne prezentacje, no i porozmawiać się z przebranymi w stroje z epoki członkami załogi, na przykład z panem Juanem Latorre. To surrealistyczne. Ludzie są w środku Londynu i nagle widzą statek, który wygląda dokładnie jak oryginał. Dodajmy, że mieszkańcy wyspy swego czasu robili wiele, by oryginały do nich nie zawitały. Wszystkie ręce na pokład. W 1588 roku angielscy i holenderscy żołnierze powstrzymali hiszpańską armadę. Ale tym razem Hiszpanie przybyli w pokoju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A statek można oglądać przez tydzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Nowy trener i już wygrana Zagłębia Lubin. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Zagłębie pokonało Radomiak Radom 1-0. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w doliczonym czasie gry Tomasz Pieńko. Od kilku dni szkoleniowcem zespołu z Lubina jest Marcin Włodarski. Od ponad 15 minut trwa spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań. Lech prowadzi 1-0, a o 17.30 Piast Gliwice zagra z Jagiellonią Białystok. Magdalena Fręch sprawiła miłą niespodziankę, pokonując od siebie wyżej notowaną rywalkę. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 0-6, 6-3, 6-4 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Pekinie. Po meczu łodzianka cieszyła się z wygranej. W pierwszym secie gdzieś bardzo ciężko było mi złapać rytm, stąd też pojawiało się dużo błędów, rozpóźnione reakcje, ale już później w drugim, jak wiedziałam, że mogę liczyć na serwis i ten serwis zaczął przynosić dużo punktów, wróciłam do gry, zaczęłam grać coraz bliżej i myślę, że trzeci set to była bardzo dobra gra z mojej strony. Tak naprawdę dominowałam na korcie i nie dawałam jej rozgrywać akcji. Następną rywalką Fręch będzie Chinka Shuai Zhang. Teraz lekka atletyka i coś dla długodystansowców. Ukrainka Olga Niżnik i Węgier Levente Semerej wygrali 46. maraton warszawski. Niżnik 42 km i 195 metrów pokonała w 2 godziny 31 minut i 24 sekundy. Semerej w 2 godziny 10 minut i 43 sekundy. Drugie miejsca dla Polaków, wśród mężczyzn dla Mateusza Kaczora, wśród kobiet dla Izabeli Paszkiewicz. Na koniec MotoGP Jorge Martin wygrał wyścig o Grand Prix Indonezji. Była to 15. runda motocyklowych Mistrzostw Świata. Dzięki temu Hiszpan umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na termometrach teraz głównie od 13 do 15 stopni, chłodniej miejscami na południu w okolicach 12. Na północy do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami dość silny wiatr. W Bieszczadach i Sudetach osiąga prędkość do 60 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Po 56 latach Agnieszka Duczmal żegna się z funkcją dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

Audycja międzynarodowa. Brytyjczycy z Kaiser Chiefs rozpoczęli godzinę 15 w Trójce, ale audycję międzynarodową zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Na linii mamy naszą pierwszą gościnę, to jest profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, bardzo miło mi jednocześnie Państwa w niedzielne popołudnie. Jednocześnie autorka podcastu, może pani sama się pochwali, jak się nazywa pani profesor? Wolna Amerykanka, zapraszam Państwa. Tak jest. Pani profesor, przyjrzałem 28 różnych sondaży przeprowadzonych tylko we wrześniu i robionych na zamówienie najważniejszych amerykańskich mediów i tylko w 6 z nich przewagę miał Trump, 3 razy był remis, a przewaga Kamali Harris wynosi w pozostałych od 1 do 6 punktów procentowych. Z kolei brytyjski Guardian wyciągnął średnią z sondaży z ostatnich 10 dni i przewaga Harris nad Trumpem wynosi średnio 3,6 punktu procentowego. Co nam mówi ta tendencja? Możemy się pokusić już o podejrzenie wyniku wyborów 5 listopada? No, ja będę ostrożna i powiem, że nie, ponieważ oczywiście wszyscy ekscytujemy się rezultatami sondaży i one stanowią taki element podbijający emocje w tej grze wyborczej, ale one wciąż nie są... nie są decydujące, że nie pokazują jednoznacznie, że zwycięży Kamala Harris. Dlatego, że większość sondaży ogólnokrajowych pokazuje, że w istocie ona ma przewagę. I ta przewaga różnie się tam kształtuje w zależności od tego, kto i jaką metodą ten sondaż przeprowadza. Natomiast w amerykański system wyborczy on ma taką specyfikę, że nie sumuje się głosów w ramach danego państwa. Jest mało demokratyczny. Jeszcze raz? Jest mało demokratyczny. No niektórzy tak twierdzą. Niektórzy twierdzą, że założeniem ojców założycieli było to, żeby ten system, który miał sprawdzać i wprowadzać równowagę, ten system check and balances, jeszcze wzmocnić. Dlatego też to są wybory powszechne, ale one są niebezpośrednie. Czyli głosuje się na elektorów, i głosy zliczane są w ramach stanów. Czyli tu jest ta niepewność. Tak, a w tych stanach sytuacja jest zgoła inna, dlatego że właśnie mamy na przykład nowy sondaż New York Times Siena z tak zwanego pasa słońca obejmującego 3 stany decydujące, Arizonę, Georgię, Karolinę Północną. Przepraszam. Przypomnę, naszą gościnią jest pani profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Możemy kontynuować? Pani profesor? Tak, tak, jestem, przepraszam państwa. Nie ma problemu. Jakaś niedyspozycja, ale wracam do tych stanów. To jest Arizona, Georgia, Karolina Północna i to są stany należące do tej grupy swing states. I w ostatnim sondażu tutaj przewagę ma Donald Trump. I jeszcze dodatkowego kolorytu ten obraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że kiedy Kamala Harris weszła do gry i zastąpiła Joe Bidena, to wszyscy demokraci przynajmniej odetchnęli z ulgą. Mówią, no teraz Arizona znowu jest w grze, bo bardzo mocno ten stan, jak mówią ci, którzy te sondaże realizują, skłaniał się wówczas ku republikanom. A teraz, jako że to jest stan, w którym jest duża złożoność rasowa, uznano, że jej szanse rosną. I tam były takie momenty, jeszcze kilka tygodni temu, że 5 punktów procentowych było na rzecz Kamali Harris, czyli jej przewaga o niebagatelne 5 punktów procentowych. A wtem tutaj oglądamy najnowsze sondaże i 5 punktów procentowych na rzecz Donalda Trumpa, czyli wciąż ta sytuacja jest niepewna. Czyli na 36 dni i mniej więcej, jak dobrze liczę, 9 godzin dzielących nas od 5 listopada kwestia wyborów jest sprawą totalnie, całkowicie otwartą. Tak, to jest bardzo wyrównany wyścig. To jest bardzo wyrównany wyścig i prawdopodobnie on nas będzie trzymał w napięciu do ostatnich dni, do ostatnich godzin. No właśnie, w najbliższych dniach będziemy mieli kolejne dane, które pozwolą nam zbadać trendy i najnowsze sondaże też się pojawią, bo Amerykanie czekają na wtorkowy wieczór, a reszta świata, przynajmniej ta zainteresowana wyborami w USA, na środowy świt w Europie, będzie wtedy świt, bo w nocy z wtorku na środę polskiego czasu o 3 w nocy kolejna w tej kampanii debata. Tym razem zmierzą się kandydaci na wiceprezydentów, czyli republikański senator J.D. Vance i demokrata gubernator Minnesoty Tim Walz. Tak. Ta debata odbędzie się w telewizji CBS w Nowym Jorku i podobnie jak ta, w której wzięli udział Harris i Trump, będzie trwała 90 minut, nie będzie tam publiczności. Pani profesor, jak pani ocenia potencjał tej debaty, jeżeli chodzi o zawalczanie o kolejne punkty? Potencjał jest, to znaczy na pewno będzie to debata żywo komentowana i oglądana z uwagą. Dlatego, że we wcześniejszych odsłonach wyborów prezydenckich rzadko zdarzało się tak, żeby debaty miały jakiś istotny wkład w kształtowanie się preferencji. Aż tu nagle w czerwcu 2024 roku w rezultacie debaty nieudanej dla kandydata demokratycznego nastąpiła zupełna zmiana akcji, zupełny zwrot w tych wyborach, czyli rezygnacja kandydata prezydenta sprawującego urząd w tej chwili. I teraz mamy dwóch graczy, którzy są relatywnie nowymi graczami, bo i J.D. Vance, i Tim Walz to są takie postaci, którym Ameryka wciąż bacznie się przygląda. I Ameryka jest bardzo ciekawa, co oni mają do powiedzenia i wreszcie między nimi jest wyraźna różnica osobowościowa, różnica w poglądach, różnica w stylu politycznym. I to zapowiada się bardzo ciekawe starcie, dlatego że takie bezpośrednie zderzenie tych osobowości i sposobów, w jaki oni się komunikują, wyostrzy, wydaje się, jeszcze bardziej te różnice. Pani profesor, z obozu demokratów, jak czytałem w CNN, dobiegają głosy, że Walz jest tak zestresowany tą debatą, jak w sierpniu, gdy ważyły się losy jego udziału, jego kandydowania na wiceprezydenta. Wtedy ostrzegał uczciwie, że nie wypadnie dobrze w żadnej debacie wyborczej. Walz ponoć cały czas ćwiczy, odbywają się próbne debaty, w których rolę Vance'a odgrywa sekretarz do spraw transportu w administracji Bandena Pete Buttigieg. Czy pani myśli, że można ćwiczyć, wytrenować polityka w tak krótkim czasie do takiej debaty, od której może wiele zależeć? Wydaje mi się, że to jest narzędzie, którego używa kandydat na wiceprezydenta, żeby zarządzać oczekiwaniami. Dlatego, że on jest dobrym mówcą, on dobrze się komunikuje i dowiódł tego, sprawując stanowiska polityczne. I oczywiście debata ma swoje prawidłowości, swoją naturę i ona wymaga pewnej dyscypliny i wymaga przygotowania. Pytanie, czy utrzyma nerwy na wodzy, czy będzie błyskotliwy, szybki z ripostami? Pytanie też, w jakiej kondycji zaprezentuje się jego adwersarz, bo to jest tak, że my wypadamy na tle tego partnera, z którym debatujemy. I tak, to dobrze, że Tim Walz się przygotowuje, bo to nie jest taka sytuacja, która nie jest obarczona bagażem takim emocjonalnym i ona wymaga tego szybkiego czasu reakcji. No i w ostatniej debacie Donald Trump, Kamala Harris, jednak Donald Trump wydaje się, że nie przygotował się przesadnie solidnie, a Kamala Harris owszem. I demokraci widzą, że ta strategia takiej dyscypliny, no ona tutaj zdała egzamin. Pani profesor, dobiegają też takie przecieki z obozu demokratów, że sposobem na tę debatę jest to, żeby tak naprawdę pominąć Vance'a i od początku uderzać w Trumpa. Cel jest oczywiście jeden, chodzi o sprowokowanie Trumpa. Demokraci na szlaku wyborczym chcą jeszcze bardziej wściekłego Trumpa, mówiącego, co mu ślina na język przyniesie. Tak jak ostatnio powtórzył ponownie, że Kamala Harris jest mentally impaired, czyli powiedział, że urodziła się z niepełnosprawnością umysłową, a Joe Biden nabył tę samą niepełnosprawność. No i to jest dowód gwałtownego obniżenia się kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych i te standardy obniżają się już od niemal dekady, od momentu, w którym scenę polityczną dominuje, przynajmniej po stronie republikańskiej, Donald Trump właśnie. Czy to jemu pomaga, czy przeszkadza? To znaczy pomaga w konsolidowaniu zwolenników, dlatego że on wkroczył z impetem na tę scenę polityczną, mówiąc, ja pokażę wam Amerykę bez tych zasłon, bez poprawności politycznej. Pytanie, czy to w istocie jest brak poprawności politycznej, czy zwyczajne chamstwo? Ja pamiętam, jak lata temu ówczesny kandydat na prezydenta republikanin John McCain bronił przed swoimi wyborcami Baracka Obamy. Mówił, że to jest dobry człowiek i możemy się różnić, ale musimy być wobec siebie kulturalni i odnosić się z szacunkiem. Pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę. To była pani profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z UJ-u i autorka podcastu Wolna Amerykanka w audycji międzynarodowej w Trójce. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Poruszamy tematy trudne, więc spokoju poszukajmy na chwilę w muzyce. Audycja międzynarodowa. Minut po 15 w trójce, która przychodzi od nowe, trwa audycja międzynarodowa. Poruszymy teraz temat trudnych relacji między państwami na Bliskim Wschodzie i poruszymy go z naszą gościnią. Jest nią Sara Nowacka, analityczka do spraw państw arabskich w programie Bliski Wschód i Afryka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Saro, śmierć Hasana Nasrallaha, czyli przywódcy libańskiego Hezbollahu, otwiera tak naprawdę kolejny rozdział w konflikcie, który od ponad tygodnia nasila się pomiędzy Izraelem a Libanem. Zaczęło się od spektakularnej akcji izraelskich służb, czyli ataku na członków Hezbollahu za pomocą ładunków wybuchowych zamontowanych w pagerach i krótkofalówkach. Ta akcja była przygotowana co najmniej od 15 lat i świadczy o tym, że infiltracja Hezbollahu to ogromny sukces Izraela. Na tydzień później izraelskie lotnictwo przeprowadziło atak na kwaterę główną Hezbollahu w południowym Bejrucie i w piątek zginął w nim właśnie Nasrallah. Co nam mówi to wydarzenie i ten ciąg zdarzeń w ostatnich dniach? Czy mamy do czynienia z konfliktem, w który wchodzi dosyć trudną i brutalną fazę? No, zdecydowanie tak. Przede wszystkim to, co nam mówi, to to, jak wielkim mitem był Hezbollah i jego właśnie taka skuteczność, skuteczna ochrona informacji, przepływu informacji wewnątrz tej organizacji, właśnie to, gdzie znajduje się jej przywódca. Jak ten mit okazało się dosyć łatwo przełamać. Oczywiście w takim sensie cały czas mówię militarnym i zbrojnym, bo też inną rzeczą jest też rozmowa o Hezbollahu jako partii i organizacji politycznej, a trochę inną rozmową jest rozmowa o Hezbollahu jako organizacji paramilitarnej. Wydaje się, że to jest oczywiście z jednej strony kolejny rozdział tego, co od 8 października dzieje się w Strefie Gazy, no a z drugiej też trochę nowy rozdział dla Iranu i jego polityki w regionie, bo Hassan Nasrallah i Hezbollah był trochę takim klejnotem w koronie, ładnie to ujmując, powiedzmy, tej tak zwanej osi oporu, czyli najważniejszego narzędzia irańskiej polityki w regionie, zrzeszonych z Iranem organizacji paramilitarnych. No, no i właśnie, bo Hezbollah, czyli w tłumaczeniu na polski Partia Boga, stracił swoją twarz, nie tylko lidera, ale także postać symboliczną dla tej paramilitarnej organizacji. No i pytanie takie dopełniające tego, co pani zaczęła już mówić. Kim był w tej skomplikowanej układance wpływów politycznych na Bliskim Wschodzie, na Nasrallah? To Nasrallah był postacią szalenie ważną z perspektywy właśnie Iranu, ale też libańskiej polityki, dlatego że był to długo rządzący Hezbollahem przywódca. On był 32 lata przywódcą tej organizacji. Był takim człowiekiem, który dzięki swojej charyzmie i efektywności, skuteczności strategii, jaką wprowadzał i w takim sensie militarnym, ale też politycznym, postacią, która niejednokrotnie zdołała jakoś spajać te wszystkie organizacje, które czy organizacje, reżimy, które współpracowały z Iranem, i tutaj ważnym przykładem na pewno jest Hamas i reżim Bashara al-Assada w Syrii, które od 2011 roku nie utrzymywały relacji aż do 2022 roku, kiedy pogodził ich właśnie Hassan Nasrallah i Hezbollah. No był to też przywódca, który powiedzmy przeprowadził Hezbollah przez najpierw okupację Libanu przez Izrael do 2000 roku i który no, przypisał sobie niejako też ten sukces wygnania Izraela z Libanu. Czy zwycięstwa, oczywiście tutaj można debatować, czy to rzeczywiście było zwycięstwo, w 2006 roku właśnie w tej wojnie Izraela z Hezbollahem. No i przede wszystkim taka postać, która zdołała, wydaje się, na dosyć długo wprowadzić Hezbollah na scenę polityczną Libanu i wręcz zdominować tą scenę polityczną dzięki swoim sojuszom, takim wręcz ponad też religijnym, z partiami chrześcijańskimi czy druzyjskimi. Makabrycznym chichotem dziejów, to trzeba podkreślać, makabrycznym jest to, że Nasrallah zginął pod ostrzałem Izraela, mimo że twierdził, że Izrael mający broń jądrową jest słabszy od pajęczej sieci. Tak, i to w ogóle jest fascynujące, bo śledząc przemówienia Nasrallaha, było bardzo długo widać i słychać, że cały czas podkreślał, że Izrael przegrywa tę wojnę, przegrywa wojnę w Strefie Gazy, że oś oporu cały czas jest bardzo silna dzięki temu, jak potrafi z wielu frontów, czy z jak wielu frontów może na Izrael uderzyć. No i okazało się, że właśnie tutaj w gruncie rzeczy był taki niespodziewanie, nie chcę mówić słaby punkt, ale w zasadzie to osłabienie Hezbollahu ostatecznie przynosi, przynajmniej na ten moment, Izraelowi taki największy sukces w tej wojnie. No bo też myślę, że trzeba pamiętać o tym, w jakim kontekście ta taka ostatnia fala eskalacji przeciwko Hezbollahowi się wydarzała. W kontekście bardzo dużych protestów w Izraelu przeciwko temu, jak Benjamin Netanyahu prowadzi wojnę w Strefie Gazy, przeciwko w ogóle jego rządowi. No i w tym momencie właśnie Benjamin Netanyahu jako nowy cel wojenny dodał powrót Izraelczyków na północ państwa, gdzie cały czas właśnie ten region był atakowany przez Hezbollah. No i okazało się, że Izrael do takiego poziomu ma zinfiltrowaną tą organizację, która zawsze właśnie szczyciła się takim no tym, że jest najbardziej zdolna do tego, żeby z Izraelem walczyć. A propos Netanyahu, New York Times pisze, że Netanyahu podjął decyzję o ataku, gdy był w Nowym Jorku na szczycie ONZ. To była decyzja, która zapadła na gorąco w ostatniej chwili. Izraelczycy obawiali się, że Nasrallah, którego służby izraelskie śledziły od miesięcy, zmieni nagle miejsce kryjówki. Netanyahu nawet Waszyngtonu nie poinformował o ataku, bo bał się, że USA będą chciały atakowi zapobiec. Tak, no nawet właśnie też pojawiły się takie artykuły chyba też dzisiaj w prasie a propos oburzenia Amerykanów związanego z tym, że zostali poinformowani o planowaniu tego ataku dosłownie w ostatniej chwili. Już w trakcie ataku chyba. Tak, tak. Było to tak wymierzone, żeby już Stany Zjednoczone w zasadzie nie mogły zaprzeczyć, wyrazić jakiejkolwiek krytyki. Już było za późno, żeby jakkolwiek tutaj zareagować. No i to rzeczywiście też dużo mówi o tym, na ile Netanyahu w tej chwili, kiedy w Stanach czekamy cały czas oczywiście na wybory, na ile Netanyahu traktuje poważnie ten sojusz, to znaczy albo przynajmniej w tym kontekście właśnie swoich działań na Bliskim Wschodzie, no bo to rzeczywiście wydaje się być dosyć dużym ciosem, kiedy Stany Zjednoczone cały czas, powiedzmy, starają się o deeskalację, o wypracowanie jakiegokolwiek rozejmu. No a przecież chwilę wcześniej powstała inicjatywa francuska, poparta przez Stany Zjednoczone, poparta tak przez wiele państw arabskich. Odrzucona przez Izrael w zasadzie od razu. Na początku nawet Netanyahu w zasadzie powiedział, że nie do końca się w ogóle do tego ma zamiar odnosić, no, która miała doprowadzić do 21-dniowego rozejmu. Ale myślę, że też oczywiście z jednej strony na pewno miało znaczenie właśnie to śledzenie Nasrallaha i podejrzenie, że mógłby zmienić swoją lokalizację, ale wydaje się, że jeżeli obserwujemy te wydarzenia ostatnich dwóch tygodni, właśnie atak na te urządzenia elektroniczne, gdzie przecież ofiarami byli nie tylko członkowie Hezbollahu, ale też zwykli Libańczycy. I właśnie taką dużą eskalację, no szczególnie od ostatniego poniedziałku, no to zdaje się, że jakby rozmowa na ten temat i tak już była na stole na takim bardzo zaawansowanym etapie. I wydaje mi się, że to po prostu jest też powiązane z tym, że właśnie wojna czy jakikolwiek sukces w walce przeciwko Hezbollahowi stał się albo może został jakby włączony przez właśnie izraelski rząd do tej wojny w Strefie Gazy, no i ma być takim, powiedzmy, jakimkolwiek sukcesem, tak? No bo tych innych celów zniszczenia Hamasu, odzyskania zakładników cały czas się przecież, tych celów się przecież nie udało osiągnąć. Po śmierci Nasrallaha Iran ogłosił 5-dniową żałobę. Hezbollah dla Teheranu jest zbrojnym ramieniem, a sam Nasrallah był motorem działań. Pytanie więc teraz, co ze schedą po Nasrallahu? Czy jest ktoś godzien, gotowy do zastąpienia jego, czy raczej nie? Bo w ostatnich dniach Izrael precyzyjnie eliminował ważnych przywódców Hezbollahu. Nawet jednego dnia zginęło 14 z nich. Tak, pojawiają się bodajże teraz krążą dwa nazwiska. Jedno właśnie takie, powiedzmy, bliższe Iranowi, temu establishmentowi religijnemu, drugie może takie trochę bardziej bliskie tej oddolnej części organizacji w Libanie. Natomiast, no tak, tak jak pan powiedział, zginęło, jeżeli by spojrzeć na, powiedzmy, całą jakąś taką mapkę tego, ilu ważnych dowódców Hezbollahu zginęło na przestrzeni tych ostatnich tygodni, no to jest nie tylko jedna luka do wypełnienia, tak? To nie jest tylko właśnie stanowisko sekretarza generalnego, które wymaga zastępstwa. Druga rzecz jest taka, że choć teoretycznie wybór nowego sekretarza generalnego ma się odbyć, zawsze się odbywał, przy głosowaniu około, wydaje mi się, 100 członków partii, to straciliśmy chyba połączenie z panią Sarą Nowacką, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Powiem tylko, że nie poruszyliśmy tego wątku dzisiaj w rozmowie z panią Nowacką szczegółowo, ale pojawił się on szczątkowo. Chodzi o między innymi wojnę i walki w Strefie Gazy. Tydzień dzieli nas od pierwszej rocznicy wybuchu tej odsłony konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na pewno do tematu będziemy wracać w Trójce. Audycja międzynarodowa. Ostatnie dźwięki austriackiego duetu Cari Cari są bardzo luźnym wprowadzeniem nas w ostatni temat audycji międzynarodowej. Rzadko mamy okazję nie tylko słuchać austriackiej muzyki, ale też sama Austria nieczęsto pojawia się na czołówkach doniesień mediów. Dziś jest okazja, od 6 rano trwają wybory do Rady Narodowej. Na 5-letnią kadencję Austriacy wybierają 183 parlamentarzystów. Lokale zostaną zamknięte za nieco ponad godzinę, o 17, a wstępne wyniki poznamy jeszcze dziś wieczorem. Na linii prosto z Wiednia jest profesor Justyna Miecznikowska-Jerzak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy więc mieć pierwsze informacje z pierwszej ręki. Pani profesor, w ostatnich miesiącach nie brakowało wyborów, o których mówiło się, że są najważniejsze w roku. Tak było przed rokiem w Polsce, w tym roku było tak we Francji, w Wielkiej Brytanii, za miesiąc będzie w USA. Mówi się też tak o tych dzisiejszych w Austrii. Dlaczego? Dzisiejsze wybory na pewno mają charakter przełomowy. Czekamy wszyscy jak na szpilkach na wstępne sondaże. Tutaj warto podkreślić, że po godzinie 17 jeszcze tak stuprocentowej pewności nie będziemy mieć, kto zwyciężył, dlatego że zliczane są pieczołowicie głosy korespondencyjnie oddane, a te wyjątkowo podczas tych wyborów mogą wpłynąć na wynik, dlatego że dwa ugrupowania idą, można powiedzieć tak, na równe prowadzenie i tutaj może się okazać, że rzeczywiście kilka głosów, niewielka przewaga zadecyduje. Kart wyborczych pobrano ponad 1 000 000, więc na pewno te głosy korespondencyjnie oddane muszą być bardzo dokładnie zliczone i dopiero po tym będzie można powiedzieć, czy rzeczywiście dane ugrupowanie wygrało, czy też nie. Jednym z powodów, dla których rozmawiamy o tych wyborach, jest fakt, że wygrać je może austriacka Partia Wolności, której przewodzi Herbert Kickl. Ta partia została założona przez byłych nazistów, jest populistyczno-nacjonalistyczna. W programie ma hasło antyunijne i antyimigranckie, zarzuca jej się antysemityzm, jest prorosyjska, nie zdobyła się nawet na potępienie Rosji za wojnę w Ukrainie. Sprzeciwia się nawet sankcjom wobec Rosji. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła 6 mandatów i je wygrała w Austrii. Jej europosłowie należą do grupy Patrioci dla Europy, czyli tej, w której jest także Jordan Bardella ze Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Nie ma w niej Polaków, są za to politycy Viktora Orbana. Dlaczego o zwycięstwie partii Kickla mówi się jako o niebezpieczeństwie dla demokracji? No tutaj oczywiście ta partia budzi duży niepokój, budzi kontrowersje, ale to jest też partia, która już w jakimś stopniu dała się poznać w kontekście rządzenia, dlatego że ta partia nie była nigdy otoczona takim kordonem sanitarnym, nie była izolowana. Ona w 2000 roku sprawowała władzę w ramach rządu Wolfganga Schussela, kanclerza chadeckiego, i wówczas została zaproszona pierwszy raz do władzy właśnie po tym, w tym obliczu takiego ugrupowania ksenofobicznego, antyimigracyjnego. A potem w 2017 roku zaprosił wolnościowców Sebastian Kurz i to był ten rząd 2017-2019, więc jest to ugrupowanie, które chociaż jest antyestablishmentowe, de facto jest częścią elit politycznych. To skąd to napięcie dzisiaj, pani profesor, że akurat ta partia może wygrać? Ona już rządziła, tak jak pani mówi kilkukrotnie. tak, rządziła, ale zmiana polega na tym, że tym razem to ugrupowanie ma szansę być pierwszą siłą polityczną. Do tej pory zajmowało drugie bądź trzecie miejsce i kanclerz był, akurat jeśli chodzi o koalicję z wolnościowcami, Hadekiem. Teraz mamy sytuację absolutnie bezprecedensową, kiedy są wielkie szanse na to, że kanclerz mógłby być wolnościowcem i Herbert Kickl właśnie o tym marzy. Chce być kanclerzem ludu i jak to on podkreśla na swoich plakatach, chce być instrumentem właśnie w rękach narodu. Czuje takie powołanie, że to właśnie on dokona takiej historycznej zmiany w Austrii. Ale on mówi nieco więcej, pani profesor, wejdę w słowo, przepraszam, bo w czasie kampanii, jak przystało na lidera partii założonej przez byłych nazistów, sam siebie nazywał Volkskanzler, czyli określał się tak, jak w latach 30. Określał się sam inny Austriak, Hitler. Tak, jego plakaty były bardzo kontrowersyjne. Nawet episkopat austriacki odniósł się do nich, dlatego że na jednym z plakatów, szeroko rozpropagowanym, widniało hasło nawiązujące do Ojcze Nasz, niech się dzieje wasza wola i Herbert Kickl. Bardzo to zostało skrytykowane również przez oponentów politycznych, ale PR-owo, jak słyszałam, wielu ekspertów wypowiadało się, no, że te plakaty rzeczywiście zwracały na siebie uwagę. W samym Wiedniu, co chciałabym mocno podkreślić, plakaty wolnościowców są właściwie wszystkie bardzo zniszczone, dopisane, podarte. Właściwie Wiedeń jest wolny od plakatów wolnościowców, ale to nie znaczy, że w Wiedniu nikt nie odda głosu na to ugrupowanie. I to ugrupowanie ma dosyć silne poparcie na prowincji i również w innych landach, w Dolnej Austrii, w Górnej Austrii i w Salzburgu. I w tych landach to ugrupowanie jest także w koalicjach rządzących. Także to też podkreśla, że ta partia już od dawna była zapraszana do współrządzenia na poziomie krajowym i na poziomie federalnym, ale zmiana zasadnicza to jest taka, że ta partia ma szansę teraz sama dobierać koalicjantów, wygrać te wybory i decydować, z kim stworzy koalicję. Partia Wolności ma w tej chwili 27%, tak mówią sondaże, a Hadecja, która rządzi w tej chwili Austrią, współrządzi, ma 25%, czyli być może będziemy mieli sytuację taką, jaką mieliśmy na jesieni w zeszłym roku w Polsce, że wygra Partia Wolności, ale nie będzie miała z kim rządzić, bo nikt nie chce z nią wejść w koalicję. To jest bardzo możliwy scenariusz, ale znowu z drugiej strony właśnie Hadecy wcześniej zapraszali tą partię do współrządzenia i nawet sam główny kandydat Hadeków, obecny kanclerz Karl Nehammer, pozwolił sobie wypowiedzieć, że owszem, Herberta Kickla nie chciałby mieć w swoim rządzie, ale w Wolnościowej Partii Austrii jest wielu rozsądnych ludzi i to jest coś, co pozwala domniemywać, że ta możliwość dialogu jest jak najbardziej prawdopodobna. No i to też pytanie o samą postawę Hadeków. Jeżeli będą drugą siłą polityczną, to wtedy w sposób naturalny stają się ewentualnym potencjalnym koalicjantem. Też warto powiedzieć, że sami Hadecy to jest partia, która od 37 lat jest u władzy. Oni są nieprzerwani. Tak, oni rządzą zawsze, 80... współrządzą. Tak. Dokładnie. Albo z socjaldemokratami, albo z Hadekami, albo teraz z zielonymi. I myślę, że ciężko im będzie oddać tą władzę. I jeżeli Herbert Kickl ich zaprosi, to pytanie, czy na to zaproszenie odpowiedzą pozytywnie, czy też rzeczywiście odtrącą to zaproszenie, będzie izolacja wolnościowców i wtedy ewentualnie możliwość, że partie opozycyjne stworzą alternatywny rząd. Ta izolacja jest możliwa, Hadecy. Bo prezydent Alexander Van der Bellen sygnalizował, że nie jest przesądzone, że powierzy Kiklowi misję stworzenia rządu, nawet jeśli Partia Wolności wygra wybory, chociaż do tej pory taka była tradycja w Austrii. Tak, ale to też jest bardzo ryzykowne posunięcie, dlatego że w tym momencie Herbert Kickl stanie się taką ofiarą, będzie budować mit właśnie polityka izolowanego przez establishment, izolowanego przez inne ugrupowania i on cały czas wskazuje, że to naród się ma wypowiedzieć i to jest decyzja narodu i tak naprawdę trzeba się jej podporządkować i on w swoich wywiadach podkreśla, że przecież gdyby wolnościowcy byli drugą, trzecią siłą polityczną, to podporządkowaliby się temu, co chcą wyborcy. Natomiast w odwrotną stronę to już nie działa, więc tutaj jest to trochę niebezpieczne, bo to rzeczywiście jest takie zagranie, które może budować taki mit takiego ugrupowania izolowanego, odpychanego, niesprawiedliwie jak gdyby potraktowanego. Nie chciałbym pani stawiać w trudnej sytuacji, ale zadam to pytanie, żeby ułatwić naszym słuchaczom zrozumienie układanki politycznej w Austrii. Czy moglibyśmy Kikla porównać do któregokolwiek polityka w Polsce, a jego partię do którejś z polskich partii? To jest ugrupowanie bardzo radykalne i Konfederacja? Myślę, tak, chyba najbliżej Konfederacji, dlatego że to jest ugrupowanie rzeczywiście bezkompromisowe i bardzo antysystemowe. I ugrupowanie, które rzeczywiście, można powiedzieć, w tej chwili zbiera taki negatywny elektorat, ale też do tego elektoratu, co niepokojące, dołączają osoby z różnych jak gdyby warstw społecznych, również młodzi ludzie. Warto podkreślić, że w Austrii mamy prawo wyborcze od 16 roku życia i jest duży odsetek młodych ludzi, naprawdę młodych ludzi, którzy głosują na to ugrupowanie i nie widzą w tym żadnego, mówiąc kolokwialnie, obciachu, żeby występować, chodzić na wiece wyborcze i oddawać, pokazywać poparcie dla tego ugrupowania. I to jest niepokojący trend. Lokale wyborcze w Austrii zostaną zamknięte za godzinę i 8 minut. Dokładnie. Więc precyzyjniej to można powiedzieć, że one już zostaną zamknięte o 16, ale Wiedeń zamyka o 17, więc tutaj czekamy na Wiedeń, ale de facto w innych landach to już o 16 są zamknięte. I komentarzem pani profesor Justyny Miecznikowskiej-Jerzak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego kończymy dzisiejszą audycję międzynarodową. Maciej Załęcki, Michał Matus, Marcin Walter, dziękujemy za ostatnią godzinę, a żegnamy się hymnem w wykonaniu Patti Smith i jej świętymi słowami w kontekście trwających wyborów: People have the power. My dream in England.